Мені слід було мати більше здорового глузду і давно покинути спроби обманути сержанта Перлі Стебінза з відділу розслідування вбивств, оскільки це завжди окошувалось на мені. «Отже, і ви тут», – відзначив сержант. «Так, міс Руні, познайомтесь із сержантом. Ми вже зустрічались раніше». «Так, зустрічались», – погодився Перлі. «А я вас шукаю, міс Руні». «О Боже, знову ті самі запитання». «Ті самі. Невеличка перевірка. Пригадуєте, у підписаних вами свідченнях зазначено, що у вівторок вранці ви із Сафардом були у приміщенні школи кінної їзди з 5 годин 40 хвилин до 7.30 і нікуди не виходили?» «Звичайно, пригадую». «Ви не хочете змінити свої свідчення?» «Чому я повинна їх змінювати?» «Звісно, ні». «У такому разі, як ви поясните, що вас бачили в парку на коні в означений час, а Сафард їхав поруч з вами на іншому коні? В чому він зізнався?» «Полічіть до 10», – випалив я, – «перш ніж відповідати. Чи краще до 100? «Замовкніть», – гаркнув Перлі. «Як ви це поясните, міс Руні?» Одрі плигнула зі столу, щоб глянути в лице детективові. «Можливо», – припустила вона, – «хтось не добачає. Хто сказав, що бачив нас?» «Окей», – Перлі витягнув з кишені аркуш паперу, розгорнув його і глянув на мене. «Ми дуже уважні до таких маленьких деталей, а надто коли твій відгодований бос суне свій ніс у наші справи». Він показав аркуша так, щоб Одрі могла бачити, що там написано. «Це ордер на ваш арешт. Ваш приятель Сафорд захотів прочитати свій від А до Я. А ви?» Вона пропустила повз вуха його шляхетну пропозицію. «Що це означає?» – запитала вона. «Це означає, що ви поїдете зі мною до центру міста». «Це також означає», – почав було я, – «замовкніть». Перлі ступив до жінки і хотів взяти її за лікоть, але не встиг, бо вона побігла. Він кинувся слідом і у дверях майже наздогнав її. Очевидно, вона подумала, що знайшла спосіб побачити Зуейна. Я похитав головою без усякої причини, підняв трубку телефону, вийшов на міську лінію і набрав номер. В трубці почувся голос Вульфа. «А де Орі?» – запитав я. «Дрімає на моєму ліжку?» «Де ти зараз?» – поцікавився Вульф. «Досі в офісі у Кейеса. Забрали ще двох». «Що двох? Куди?» «Двох клієнтів до буцегарні. Ми дуже. Кого і чому?» «Уейна Сафорда і Одрі Руні». Я розповів йому, що трапилось, не пояснюючи, що Одрі війшла до кімнати ще до того, як ми закінчили нашу попередню розмову. Потім я додав. «Отже, 4 з 5 вилучено, і Телбота також. Ми стоїмо перед дилемою. У нас залишається тільки Дороті Кейс. Мене не здивує, якщо вона теж кудись дінеться. Судячи з виразу її обличчя, коли вона почула, хто такий... Зачекайте хвилинку». Я не встиг договорити, бо до кімнати увійшла Дороті Кейс. «Я передзвоню», – мовив я у трубку і встав зі стільця. Дороті підійшла до мене. У неї тепер був більш людяний вигляд, де й поділась її зверхність. У неї було землисте сіре обличчя, а в очах вгадувалася тривога. «Пан Дональдсон уже пішов?» – запитав я. «Так, нещасливий сьогодні день. Ось і міс Руні Сафордом забрали. Поліція думає, що вони не все розказали про події того вівторка. Я саме розповідав про це панові Вульфу, коли увійшли». «Я хочу бачити його», – сказала Дороті. «Отак зразу це неможливо. Ви можете помчати туди на таксі, але можете й почекати, поки я заберу свою машину, що стоїть на 66-й стріт. До того ж, після 4-ї він пікується орхідеями і не зможе прийняти вас до 6-ї, навіть якщо ви єдина його клієнтка, що залишилась на волі. Але ж справа нагальна. Не для нього. В усякому разі до 6-ї години. А втім, ви можете розказати мені. Мене він допускає до оранжереї». «Ну то як?» «Ні.

Мушу визнати, що цей козак знає, з якого боку сідати на коня. Він заскочив у сідло швидше, ніж я поставив би ногу стремено. Уп'явся очима в те місце, де стежина вихоплювалася за дерев. Я відмітив, що гнідий звідси був просто чудовий. Він гордо вигнув шию і, за словами Хеферана, здавався напруженим. Я прикипів поглядом до вершника, намагаючись роздивитись обличчя. Але з такої відстані це було неможливо. Добре видно було блакитну куртку, жовті бриджі, згорблені плечі, але не обличчя. Хеферан принишк. Коли вершник доїхав до кінця видимого відтинку стежки, я знову напружив зір, чекаючи, що буде далі, бо знав, що попереду, за крутим поворотом, його зустрінуть четверо кінних поліцейських. Раптом щось трапилось, причому зовсім не те, на що я сподівався. Лише на якусь мить гнідий зник за поворотом та враз вистрибнув назад, де й подівся гордий вигін шиї. Мабуть, йому чи його вершникові набридла стежина. Кінь пробіг 10 кроків, а тоді рвонув ліворуч через моріжок на схід, до 5-ї авеню. Стрибок був надзвичайний. І ось він уже далеко попереду показує нам хвоста. Тут і четвірка кінних поліцейських виїхала із засідки, немов для кавалерійської атаки. Коли вони побачили, що зробив гнідий, їхні коні враз стали, проковзнувши ногами кілька метрів по багнюці, а тоді й собі перестрибнули на траву і помчали навздогін. За лісу від повідки вибігли люди, які щось вигукували. Хеферан також зірвався з місця і поскакав вниз по схилу, щоб приєднатися до погоні. На сході пролунали постріли, і це доконало мене. Я б віддав свій річний заробіток, ціле царство за коня. Але навіть без коня я не встояв на місці. Я стрімголом кинувся схилом, побиваючи рекорди швидкості. Та від кінної стежки мені довелося бігти вгору, обминаючи дерева та кущі, і плигати через огорожі. Я нісся просто на шум і стрілянину на сході. Зрештою я побачив огорожу парку, але довкола нікого не було, хоча гомін і поближче б. Просто переді мною височив кам'яний мур, до якого я й рушив. Вилізши на огорожу, я постояв, відсапуючись, і розвернувся. Я був на розі 65-ї стріт і 5-ї авеню. За квартал од мене, біля входу до парку, на вулиці була пробка. Автомобілі, здебільшого таксі, зупинялись по обидва боки від перехрестя, до якого звідусіль бігли пішоходи. Над натовпом височили коні. Усі руді, крім одного. І я дуже зрадів, коли побачив, що він живий і здоровий. Я побіг до юрби, в сідлі нікого не було. Я намагався проштовхатись крізь натовп, коли хтось у формі схопив мене за руку. І поки я оговтувався від подиву, Хеферан, а то був він, вигукнув: «Пропустіть! Це Гудвін, помічник Ніровульфа!» Я б з радістю щиро подякував йому, але досі не міг відсапатись. Тож я просто попхнувся далі, щоб допомогою власних очей задовольнити свою цікавість. Віктор Телбут у голубій курці і жовтих бриджах, очевидно такий же здоровий, як і його гнідий, стояв посеред юрби, і поліцейські тримали його за руки. «Ви зрадієте, довідавшись», – сказав я Вульфу ввечері того ж дня, «що жоден з рахунків, які ми відсилаємо нашим клієнтам, не адресовано до окружної тюрми. Інакше у нас були б труднощі». О 6-й годині з хвилинами він уже спустився з оранжереї і пив пиво. Я виписував рахунки. «Бродейк», – продовжував я, – твердить, що він купував креслення, які йому пропонували, не знаючи, звідки вони походять, і певно стоятиме на своєму. Дороті погодилась домовитися з Полем і не наполягатиме на обвинуваченні його у вторгненні. Стосовно Дороті, ви правильно підмітили, що тепер усе належить їй. А Сафорда Зодрі не можна притягувати до відповідальності за прогулянку по парку, навіть якщо вони забули повідомити про це у своїх свідченнях, уникаючи ускладнень. До речі, якщо вас цікавить, чому вони віддали 15% нашого гонорару конюхові, то знайте, що ніякий він не конюх. Він повновладний хазяїн школи верхової їзди. Тож Одрі зовсім не продешевила. Ця пара, мабуть, одружиться верхи на конях. Вульф невдоволено буркнув. Це аж ніяк не піде їм на користь. Ви упереджені до кохання, дорікнув я йому. Телбот вірив у нього і покладав великі надії. Облиш жарти, вгавлене Вульф. То був лише один з мотивів. Він боявся, що Кейс ось-ось довідається про викрадені креслення. Вульф хоч і поправив мене, але не переконав. Тож я повернуся до підрахунків наших витрат. Я хотів спитати, навіщо Сол і Уорі вхатили скільки грошей на телефонні розмови з нью-йоркськими кравцями? Ці гроші не викинули на вітер, відрубав Вульф. Він не терпів, коли його звинувачували в марнотратстві. Існував крихітний шанс, що Телбот виявиться дурним і замовить собі костюм у одного з місцевих кравців. Звичайно, ймовірніше було шукати в тих містах, які він нещодавно відвідав, а ще ліпше – у найвіддаленішому. Тож я подзвонив спершу у Лос-Анджелес, де у південно-західному агентстві мені дали прізвище п'ятьох кравців. Сол і Орі виконували й іншу роботу. Приміром, Сол дізнався, що Телбот у таку ранню годину міг по сходах через запасний вихід непомітно вийти зі свого номера в готелі і повернутися назад. Вульф хмикнув. Сумніваюся, що Кремер подумав про таку можливість. Та й навіщо? Адже він цілком покладався на свідчення того поліцейського, який о 7:10 бачив живого і здорового Кейса верхи на коні. Гаразд, погодився я. Але якщо поліцейський бачив не Кейса, а вбивцю верхи на коні, то чому ви одразу зупинили свій вибір на Телботі? Вибір зробив не я. Правильність моїх висновків підтверджує факт. Цей маскарад, якщо тільки він мав місце, був потрібен лише Телботові, бо алібі на ту годину могло стати в пригоді лише йому. До того ж, обмін вітаннями з поліцейським на відстані був складовою частиною плану, і тільки Телбот, який часто прогулювався разом з Кейсом, добре знав, що в нього буде така нагода. Окей, знову погодився я. Потім ви подзвонили Полю, щоб дізнатись, де останнім часом побував Телбот. І Поль допоміг таки. До речі, Південно-Західне агентство надіслало рахунок авіапоштою. Тож, гадаю, їм потрібен чек. У них помірковані розцінки, тільки кравець вимагає $300 за грубу куртку і жовті бриджі. За них заплатять наші клієнти, спокійно мовив Вульф. Ціна не така вже висока. Коли кравця розшукали, було 5 годин вечора. І довелося умовляти його за ніч пошити ще один такий костюм, як у Кейса. Розумію, знову погодився я. Йому треба було виготовити точну копію того костюма з ярликом і усіма іншими причандалами, щоб настрахати хлопця. Треба визнати, він не з полохливих. О 6 ранку розмовляє по телефону із свого номера. Просить розбудити його о 7:30. Потайки залишає готель, вбиває Кейса і повертається до наступної телефонної розмови о 7:30. І не забувайте, що він почав діяти з моменту вбивства Кейса о 6:30. Відтоді мусив точно дотримувати графіка. Залізні нерви. Я підвівся і передав Вульфу рахунки. Знаєте, сказав я, знову вмостившись у кріслі. Сьогодні вранці у парку він був на межі нервового стресу. Спершу, коли йому випало вдавати Кейса, він трохи занепокоївся. Потім його завели в кімнату, щоб переодягнутися. І вручили коробку з написом «Клівер, Голлівуд». Він відкрив коробку і побачив точнісінько таке вбрання, яке він замовляв і якого позбувся разом зі зброєю. І на курці знову такий ярлик «Клівер, Голлівуд». Мене вразило, що він зміг усе це одягти і сісти в сідло. Ну і витримка. Гадаю, він діяв би так і далі, якби не побачив четвірку поліцейських за поворотом. Тут він зірвався, і не його в тому вина. Мушу визнати, що я не міг навіть уявити собі, коли дзвонив вам, що список міст, який дав мені Поль, стривайте. Що трапилось? – стрепенувся Вульф. Дайте на мені той перелік витрат. Я забув записати 99 центів за сендвічі для Поля. Better run. Go take your freedom. can keep you warm. So you better run. Time has come, future is now, oh love, stage is yours, go take your bow, weather the storm. So you better run.